चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक है इंसानियत का मुस्तकबिल। पहला मेन पॉइंट है झुटलाने वालों का इंजाम। चार बातें हैं इसमें। पहली बात, आयात को झुटलाने तकब्बुर करने वालों के लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे। इनका जन्नत में जाना नामुमकिन है, जहन्नुम ही ओढ़ना बिछोना होगी। जालिमों को ऐसी जजा मिला करती है। दूसरा पॉइंट है मानने वालों का इंजाम। ईमान लाकर जिन लोगों ने नेक आमाल किए वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। इनके दिलों की कदूरत निकाल दी जाएगी, इनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो एतराफ करेंगे, आपकी तारीफ है, आपने हमें रास्ता दिखाया, वरना हम खुद नहीं पा सकते थे। रसूल हक लेकर आए, निदा आएगी, तुम जन्नत के वारिस बना दिए गए अपने आमाल के बदले में। तीसरा पॉइंट है अहले जन्नत और अहले दोजख का मुकालमा। अहले जन्नत दोजख वालों से कहेंगे, हमने इन वादों को ठीक पा लिया जो हमारे रब ने किए थे। क्या तुमने भी इन वादों को ठीक पा लिया जो तुम्हारे रब ने किए थे? जवाब देंगे हाँ। मुनादी पुकारेगा, अल्लाह की लानत जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। इसे टेढ़ा करना चाहते हैं, आखरत के मुनकिर हैं। चौथा मेन पॉइंट है अस्हाबे आराफ। चार बातें हैं, हर एक को अंदाजे से पहचानेंगे, अहले जन्नत को सलाम करेंगे, जन्नत के उम्मीदवार होंगे, अहले दोजख की तरफ नज़र डालेंगे तो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों में शामिल न करना। पसंदीदा रवैये देखेंगे, ईमान लाकर अमल सालेह करना, दिल में से कीने को निकाल देना, नेमत मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, हिदायत को सबसे बड़ी नेमत समझना, अल्लाह के वादों को सच्चा मानना। नापसंदीदा रवैये, आयतों को छुटलाना और तकब्बुर करना, दिल में नफ़रतों का पालना, जुल्म करना, अल्लाह के रास्तों से रोकना, अल्लाह के रास्ते से रोकना, उसमें टेढ़पन तलाश करना, लोगों को शक में डालना, आखरत का इनकार करना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, ना पसंदीदा से रुकना है, اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں جنت میں جگہ دے دے اور دلوں کے کینوں کو دور کر دے. ہماری دعا اور ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے آسمانوں کے دروازے کھل جائیں. ہماری سرکشیوں اور نافرمانیوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں ہی دور کر دے. اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ کیا واقعی میرے رویوں میں کہیں سرکشی تو نہیں, کیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر اکڑتی تو نہیں, کیا نافرمانیوں کے باوجود میں خود کو جنت میں جانے کی اہل سمجھتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.